الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إخوتي الأحبة، إخوة الإيمان، إنه لشبه إجماع أن الرذائل جلبت إلينا المشاكل، وإن أسباب انتشار الأوبئة وما نحن في موضوع الحديث عنه هو انتشار الرذائل والبحث عن الأسباب قل ما يجدي، إلا إذا كان الدافع هو مجرد المعرفة. أما إذا كان الهدف هو البحث عن الأسباب لتجنبها فهذا هو المراد، ويكون البحث مجديا. وقد جاءتنا تحذيرات كثيرة من الكتاب والسنة كلها تبين عواقب هذه الرذائل. دوق إسلام ليو ikiwa tunaishi kwenye ulimwengu wa elimu, ulimwengu wa maendeleo, tunaweza kusema ni kana kwamba mataifa yote yameafikiana kwamba machafu ndiyo yanayosababisha matatizo, ndipo kila aina ya magonjwa yakawa hutokea ulimwenguni. Na yanapotizamwa na kuchunguzwa yakaonekana kwamba asili yake ni makosa fulani, watu walipokosa utaratibu wa sharia ilipoelekeza na wao wakaelekea kwingine. Lakini mujarad wa kutokea tisho fulani tunaenda kutafuta sababu limesababishwa na nini. Kwa sababu hivi utaratibu huu ndio lugha kiulimwengu, ujinga wa wenye akili au kukosa busara kwa wenye akili. Nikisema ujinga wa wenye akili au kukosa busara kwa wenye akili, ni watu kwenda kutafuta sababu, kutaka kujua sababu ajambo ambalo wao walijua sababu yake kadhaa. Na hii lugha kileo, tuendelea kiupande fulani, tuarudhi nyuma kiupande fulani. Mambo ya kiakili, tuyote leo atakwenda kuchunguza, ataona kuna time husukuma kwenye kitu, ukikichunguza sana utaonekana kwamba ni ujinga, au ni kitu ambacho hakina maana. Tupige mifano wakii, mifano ambayo tuaiona kila wakati. Barabarani yaweza lori iliyopakia mawe ikampanda mmoja ikamvuruga, kampanda kwa huku paka upande wa pili, yule atakufa. Ameuliwa nani? Lori ilompanda ndio lomua. Kwa hivyo sababu ya kifo sisi twaweza kujua kwamba ni lori imempanda ndipo akafa. La qadarallah, moto umeingia, watu wamechomeka, tunajua fulani amekufa kwa tukio la moto. Lakini mtakapokumzika utambua kwanza huna ruhusa kumzika, kwani kuna nini? Tunataka kumfanyia operation tujue lililosababisha kifo nini. Si uliona gari kimpanda? Si ni moto lintoma? Lakini ni utaratibu huko, na mtu akwambie mpaka ijulikane sababu ya kifo kilisababishwa na nini. Moto tumeuona, ni kama moto ambaye tuona leo wa janga la gonjwa baya ambao limeenea ulimwengu mzima, ambaye kila mmoja akubali kwamba janga hili lasababishwa na kosa la zinaa. Leo kamati aina mbalimbali za pangwa kuchunguzwa sababu ya magonjwa haya nini. Sababu ya magonjwa ishajulikana, kwenda kutafuta sababu leo nikupoteza wakati, wala hakuna faida yoyote. Faida ya kutafuta sababu ya kitu ni tumetafuta sababu ili tuweke mbinu ya kujikinga na kuepuka. Sababu dini zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambazo leo twasema ziko dini ambazo ziko sawa, kuna na dini ambazo ziko makosa, zote za kubaliana kwamba kosa la zinaa ni baya. Na hakuna jambo ambalo tumefunga jito na kuliangalia kosa la zinaa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ametuwekea utaratibu kamili wa kupambana na matatizo haya ya zinaa. Ikiwa ni zina mwanamume na mwanamke, mwanamume na mwanamume, mwanamke na mwanamke, vipi tutajihami mpaka ugonjwa huu uwe utatondokea? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwasifu waja wake wema, wale ambao ni waumini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wala yaznun waman yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyama wa yakhludu fihi muhana. Aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasifu waja wema, asema sifa za waja wema, wale ambao ameanza kuelezea Mwenyezi Mungu kwenye sura hii, Suratul Furqan, asema wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna. Ibadur rahman, ameviita kwa jina la ibadur rahman. Akazicharaza Mwenyezi Mungu sifa, kisha akatuambia walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akha, watu ambao hawamwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu mola mwingine. Ina maana ni watu ambao hawana shirki, ni watu ambao humpekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala hawaiui nafsi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha kuuliwa bila sababu ya kisharia ambao itamruhusu mtu yule amue mtu yule. Wala yazinun, wala hawazini. Hivi ni sifa za watu wema. Je, mwenye kuyafanya hayo? Mwenyezi Mungu atuambia waman yafal dhalika yalqa asama yudhaaf lahu al'adhabu yawm al-qiyama wa yakhrudu fihi muhana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia mambo aina tatu. Kwanza yalqa athama, Mwenyezi Mungu hakutuambia kwamba yalqa ithman. Yalqa athama, Mwenyezi Mungu ametuletea kwa sighatul jam'i ili imaanishe kwamba kosa hili ni kosa kubwa sana, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliunganisha na shirki, kosa ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia inna Allaha la la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kosa la zina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliunganisha na mtu kumuua mtu kwa makosa, kukusudia kumuua mtu ambaye hufai kumuua. Ambapo watu wenye makosa haya matatu wote ni sampuli moja. Akwambia yudhaaf lahu al'adhab. Adhabu huzidishiwa. Hatalipwa kama wanaolipwa wenye makosa ya aina yoyote. Ina maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akueleza wewe kabla hujazini kwamba wewe ukenda ukifanya kosa la zina utalipwa double. Ikiwa kuiba utalipwa mara moja, lakini hapo utalipwa pengine zaidi ya mara moja. Yudhaafu lahu al'adhab wa yakhludu fihi muhana. Na motoni atakheti muda mrefu, hali ya kuwa ni mtwevu, hana heshima. Haya ndiyo makosa, kosa la zina ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea adhabu yake. Pamoja na Muislamu kusoma Qur'ani, venye dini nyingine kusoma vitabu vyao, ambao hivi ambavyo tumeelezewa kwenye Qur'ani pengine ndivyo ilivyoelezwa kwenye vitabu vingine, lakini kila mmoja akafumba jito akasema mimi siwezi kuachana na zina. Haya ni tulioelezewa na Qur'ani. Twende tukaulize tulioelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makosa haya yakipatikana, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea nini? Yakulu Rasulu sallallahu alaihi wasallam fima maana albikru bilbikri mi'atu jalda wa taghribu am wasayibu bisayibi jaldu mi'a warrajm, au kama kala Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Jumla mbili ambazo twaelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimepangwa kwa utaratibu aina fulani. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia albikru bilbikri mi'atu jalda wa taghribu am, bikri inakusudiwa ni kwamba yule mume ambaye bado hajaoa na mwanamke ambaye bado hajaolewa, wanapokwenda kufanya kosa la zina, kila mmoja apigwe mboko 100, kisha atengwe na jamii kwa muda ya mwaka. Kwanza achandikwe. Nawaambiwa wakati wa kutandika waliyashada adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Na Waislamu waweze kuona kwamba fulani yule achandikwa na sababu ya kuchandikwa amefanya kosa fulani. Ili lile alofanywa mwenzetu liwe ni fundisho kwetu na sisi tusende tukalifanya kosa kama lile. Wa taghribu am. Na mwaka mzima atengwe na watu. Kwa nini atengwe na mboko ishapigwa? Ina maana ya kwamba yule alo fanya uhatirifu akaenda kalifanya kosa la zina, ni kwamba ile ishakuwa ni mbegu mbaya. Lao tutamwacha aendelee apigwe mboko 100 kisha aonekane mabarazani yeye na watu wameketi, ina maana utawao au ugonjwa wake alionao wa mambo mabaya aweza akaambukiza na wengine. Kwa hivyo atengwe kwa muda wa mwaka, kwenda kwa mwaka mmoja akiweko mbali na watu akaweza kurudi akatubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa kuwa uko kando na watu hatangamani na wengine, aweza akasahau makosa kama yale akarudishwa mjini na yeye uko kwenye msimamo sawa. Lakini ikiwa taachiliwa atembee anavyotaka, leo amechafuana na huyu, kesho atakwenda kuchafuana na wengine, itakuwa ni kama vile aliwasema shairi wa Kiarabu, adwa albalidi ila aljalidi sari'a kaljamra tudau ala ramadi fayakhmudu. Adwa aljalidi utwa, adwa albalidi utwa wa mgonjwa, ila aljalidi kwa kumwambukiza asiyekuwa na ugonjwa, sari'a ni haraka sana, kaljamra ni kama kala moto, yudhau ala ramadi fayakhmudu, lawekwa kwenye jivu na kali kazima pale pale. Kwa hivyo na huyo atende. Ama sayib, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema jaldu mia warrajmu. Rajmu ni kupigwa mawe mpaka akafa. Riwaya hii yaonyesha kwamba apate adhabu aina mbili, na kabla ya adhabu hizi za kupigwa mboko mia kisha kupigwa mawe mpaka kufa, ilikuwa ni ashikwe afungwe nyumbani asitoke tena mpaka kifo kimfikile nyumbani, kwa sababu lao atatoka atakwenda kueneza ugonjwa wake kwa zina. Sasa ukiangalia baina ya jumla mbili, utamwona sayib ambaye ni mume ambaye ameoa, au ni mwanamke ambaye ameolewa, huyu adhabu yake imekuwa ni kali, sababu mkifio. Sababu ni kwanza, hana sababu za kwenda kufanya mambo ya zinaa, amejaribu kunyuma, ameoa. Kisha kuna natisho jingine, kwa kuwa yeye ni mtu ananamke, ni upesi kuhamisha ugonjwa akaupeleka kwingine. Ya ima autukue kwa mkewe, aende akawapeleka kwa wanawake wengine wa nje, au atukue kwa wanawake wa nje amletee mkewe aliyoko nyumbani, kama hali hii ambayo iko leo. Si kwamba kila ambaye amepatikana na janga la ukimwi ni kwamba ni mzinifu. Kuna watu kadhaa wameathirika na magonjwa haya, na ilhali havana tabia udhinifu, ima kwa kuetewa na wengine, pengine ni yule yule wake ambaye amwamini, waaminiana, wanawaambiana maneno mazuri wakiweko pamoja, lakini kila mmoja akitoka nje huwa ana lake, mara pale mara pale, mara mambo yamekushika mabaya. Kwa hivyo ni wajibu, sisemi ni wajibu wa kila Muislamu, pamoja na kwamba Muislamu ndiye anayefaa awe na miko zaidi kushinda asiyokuwa Muislamu, lakini ni wajibu wa jamii zote. Kila mmoja ajaribu kujenga boma, aweke kinga baina yake yeye na makatazo alokatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa njia, kuna zina ya mume na mke, kuna zina ya mwanamke na mwanamke, kuna zina ya mwanamume na mwanamume. Lakini namna ya jamii, hasa jamii zetu za Kiislamu tulivyolala, nani katika sisi ambaye aweza kujitolea akawa uko tayari kuwapiga vita wazinifu? Nani katika sisi ambaye uko tayari kuwakata watu ambao tabia yao ni kwenda kuwachafua watoto wa kiume wadogo? Nani ambaye uko tayari kuwa kinyume na wanawake ambao huenda wakafanyana wenyewe kwa wenyewe? Jamii imelala kwa sasa, hakuna anayefikiria kwamba tatizo. Lakini Waislamu wanaposoma katika magazeti au wanaposikia kwenye vyombo vya habari kwamba sehemu za Ulaya makanisa fulani yahalalisha kuchagua makasisi wa senge, Waislamu huenda wakastajabu, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil adhim. Imefika hivi, wana dini kweli, kana kwamba wale wamefanya jambo kubwa na yeye hakonalo. Wale wamechagua, na walipotaka kuchagua, kuna makanisa kadha wa kadha wamelipinga lile. Je, wewe ambaye wastaajabu ni Muislamu, kwako katika Uislamu unayo au huna? Hatuna watu aina hii msikitini? Hatuna watu aina hii mashule? Hatuna watu aina hii ambao waheshimiwa? Wale wamezidisha nini? Yale yanayofanywa kule, sisi Waislamu tulipambana nao kivipi? Lakini utawakuta watu wale ambao wana mambo mabaya ya kisampuli hii, mambo yetu kadhaa hayawezi kutimia ikiwa wao hawatashiriki na sisi. Katika maarusi, katika mambo kadha wa kadha, ikiwa hawakuonekana watu wa aina hii, arusi zetu sisi hazivi mzuri ikiwa katika sherehe zile hakuna makhanithi fulani. Ni lugha si mzuri kuitumia, lakini ndipo itakapoeleweka. Paka aitwe kwa jina la paka, ndipo tutakapojua kwamba tunasema nini. Hatuna harusi ambayo yaweza kuwa imefaulu kwenye harusi ile ikiwa hatuna masago. Samahani jamaa, wacha kila kitu tukipe kwa jina lake. Hivi ndivyo tulivyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk, watu fulani walipowacha kwenda kwenye vita vya Tabuk, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja, watu wale wakaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakaomba msamaha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini walipatiwa adhabu kwamba watu wa Madina wote, Waislamu wote, wawakate watu wale wasiseme na wao. Mtu alikatwa na nduye asiseme naye, alikatwa na mke wake asiseme naye, alikatwa na babake aseme naye asiseme naye. Hatta dhaqat alayhim al-ardu bima rahabat, mpaka wakaiona Madina, pamoja na kwamba wao ni watu wa Madina, kwamba Madina imekuwa finyu na wao, wamebadilika, wamekuwa kama ni wageni kwa sababu ya kosa ambalo limetakiwa msamaha, lakini wakapatiwa adhabu. Si aya ambao Waislamu waisome kisha waseme kwamba yalitokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ni kitabu cha mafundisho wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni kitabu cha mafundisho vile vile wakati wetu. Ikiwa hii aya ya mahusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shikeni kalamu muifute, kwa sababu hatuna faida nayo. Lakini ni utaratibu umepatiwa wewe. Ile ilikuwa ni adhabu ya makosa fulani, basi na wakosa wetu ikiwa wamekosa, yafaa tutukue utaratibu ule ule, tuyakate, tuwahamishe katika jamii, kwa sababu hawafai kuishi na sisi, hawafai kuishi na jamii ambayo jamii ile itwa ya Kiislamu. Yote tuliletewa ni dawa ambayo tumewachana nayo. Sasa leo mgonjwa anapolilia maumivu ya ugonjwa, baada ya kwenda kwa daktari akapimwa, akaelezewa dawa anaofaa kuitumia, akapatiwa na dawa, lakini dawa ile baada ya kuondoka kwa daktari alikwenda kuiweka nyumbani kwake kwenye meza, hakuitumia hata siku moja. Sasa je, maumivu mgonjwa yule yakizidi kufikia kiwango cha kuhatarisha maisha yake, nani wa kulaumiwa? Wa kulaumiwa ni daktari? Wa kulaumiwa ni mgonjwa? Wa kulaumiwa ni wauguzi au watu wa aina gani? Ikiwa mgonjwa wangu kwa nyumbani, na dawa ameletewa, lazima nitafute utaratibu hata kushika kwa nguvu kumlazimisha aende akatumie dawa ili apate afya nasi chupumzike na tatizo la ugonjwa. Na ikiwa mwenyewe basi imekuwa hana haja ya dawa, anaje daktari. Nituje ni msikitini hapa tunsome na bahani tumuombe afya kabisa na sipate kusoma. Na sisi ikiwa wagonjwa tumezidi, tiba iko, lakini hatutaki kuitumia, afaa tuwe na utaratibu wa kumlazimisha mgonjwa atumie dawa. Huenda ile dawa ikaleta matokeo mazuri. Basi jamaa hata kukasirika. Alaysa minkum rajulun rashid? Ni kweli hatuna wenye busara? Hii ni ajabu. Na lau kama lingekuwa taifa la aina yoyote, basi ajabu ingekuwa sahali. Lakini ajabu ni kwamba tabia hii iko kwa watu ambao jina lao hujitamba Islamu. Iko kwa watu ambao hujigamba kwamba sisi tuna Qur'ani. Qur'ani kitabu ambacho hakibadiliki. Qur'ani yenu itakuwa ina faida gani ikiwa hamtoitumia? Na hichi ni kilio. Zamani mmoja katika washairi mashuhuri Ahmad Shauqi aliposhtakia Mwenyezi Mungu Subhana, aliposhtakia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabuka fi sharqi albiladi wa gharbiha ka ashabi kahfin fi amiqi subati bi aymanihim nuran dhikrun wa sunna fama baluhum fi haliki dhulumati. Ashabuk, wafuasi wako Mtume, fi sharqi albiladi wa gharbiha, upande wa mashariki na upande wa magharibi, ka ashabi kahfin, ni kama ashabi kahf, fi amiki subati, kwenye usingizi mzito wa melala, bi aimanihim nuran, wana nuru mbili kwenye mikono yao ya kulia, dhikrun wa sunna, Qur'ani na hadithi zako, fama baluhum fi haliki dhulumati, mbona lakini waishi kwenye giza? Suala ni kila mmoja aulize, kwa nini mbona tuko hivi? Sio wale Waislamu tuliosifiwa kwenye Qur'ani, mbona tuko hivi? Siri ni kwamba Qur'ani haiko kwenye nyoyo zetu. Mtalii mmoja ambaye si Muislamu lakini alikuwa ajua Kiarabu, ameingia kwenye miji ya Waislamu, akakuta msikitini kumeandikwa aya fulani. Yule bwana mzungu akaisoma ile aya, kisha akamuuliza ule mwenyeji wake ambaye humtembeza kwamba iko juu la kikuta au iko ndani ya kikuta. Ule Muislamu asifahamu, akamba wewe wana iko juu. Kakama basi kiwe kujuha ina faida. Suala la mzungu wa Muislamu aliyafahamu maana ile aya ya Qur'an. Kumwambia iko juu ya ukuta au iko ndani ya ukuta, ina maana kwamba je, aya hii iko ndani ya nyoyo za Waislamu au iko nje tu huisoma? Lakini yule mwenyeji wake kana ajhalu min himari ahlihi, alikuwa ni mjinga kushinda punda, hakufahamu. Na sisi ndivyo tulivyo. Qur'ani ni barua yatoka mbinguni, tumeletewa sisi Waislamu, tumeichengezea mifuko mizuri ya hariri, kisha tumeialika, tumeweka juu. Sisi na msimamo wetu na Qur'ani ni kama bwana aliyetoa barua na babake kutoka huko kando uzunguni kwa lugha ya Kizungu. Hakuisoma, kwa kuwa barua ya babake aliweka. Kila mtu anayekuja kuombea barua yameleteni mzee jana, imeandikwa nini? Leo imeandikwa kwa Kizungu. Na sisi kila mmoja Qur'ani kapwani, yaliomo ndani ya Qur'ani hakuna anayejua, na akijua hakuna anayetumia, Na hapo hapo tutaka heshima tupatiwe heshima. Heshima tutaikosa. Na ukimwi utatumaliza. Mpaka churudi pale tulipowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii ndio ahdi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hatoyabadilisha mabaya yaliyoko kwa watu mpaka watu wenyewe wayabadilishe yale mabaya yao. Ukianza kubadilisha wewe, na Mwenyezi Mungu hali ataibadilisha. Na sisi tukisema kwamba turudi kwenye Qur'ani kama vile alivyotutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila ambalo leo tuliona ni baya litabadilika litakuwa zuri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.